اور دن کو آپ نے دودھ نہیں پیا. چاند میں لوگوں کو تردد ہوا تو شوہرا ہو چکا تھا. میں معلومات کرو کہ شریفوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے, شریف جو ہے وہ اس دور میں سادات کرام کو کہتے تھے, بلکہ ہاشمی کو کہتے تھے, اور اب بھی غالباً ممالک عرب میں شریف جو ہے وہ سید زادے کو کہتے ہیں, اور سید ہم لوگ کو حسن کریم ان کی اولاد کو یہاں پر کہتے ہیں, لیکن وہاں غالباً سید جو ہے وہ جناب کو کہتے ہیں, یا سیدی اے میرے آقا. تو سید مانے جناب, محترم, یا انگلش میں جیسے بولتے ہیں مسٹر, تو اس طرح وہ عربی میں عموماً سید کہتے ہیں, چاہے وہ حسن کریم ان کی اولاد نہ ہو, لیکن جو واقعی سید ہے سادات کرام سے اس کو شریف کہتے ہیں. تو شریفوں کے گھرانے میں معلومات کی گئی کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس نے دودھ پیا نہیں, تو ان کی ماں ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو بتایا کہ سارے دن میں عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. تو پورا مہینہ اس طرح گزر گیا ماہ رمضان کا, اور جب تک آپ مطلب یعنی کہ عالم شیر خارگی میں رہے اور رمضان شریف آیا تو آپ نے دودھ نہیں پیا. دن کو دودھ نہیں پیتے تھے, رات کو پی لیتے, یعنی آتے ہی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا اور تقوی اور پرہیزگاری کا اعلان کر دیا اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے غور کریں کہ بعض ماننے والے مانتے تو ضرور ہیں, نیاز بھی دھوم دھڑکے سے پکاتے ہیں, کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہٹے کٹے ہونے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے, رمضان کا روزہ ان سے نہیں رکھا جاتا. تو اے غوث اعظم کے نیاز کھانے والوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی عقیدت تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا مرشد, تو آتے ہی مطلب اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا, ایک دن کی عمر سے ہی انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا. غوث اعظم متقی ہر آن میں, چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب سے ہوا, فرمایا مجھے تو بچپن سے ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا کہ جب میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتے آواز دیتے تھے کہ عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو, عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو, اور وہ میرے لیے جگہ بنوا دیتے تھے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, یہ آپ پیدائشی ولی تھے اور مادر زاد ولی تھے, اور بڑا مقام حاصل کیا آپ نے. اس کے باوجود بہت زیادہ آپ نے محنت مشقت کی, بڑی ریاضتیں کی, بڑے مجاہدے کیے, یہاں تک کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں برہنہ پا پھرتا رہا, اور جسم پر بھی پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا, ستر تو ڈھکا ہوا ہوتا تھا لیکن جو کپڑے ہمیں میسر ہیں اس طرح کے کپڑے نہیں ہوتے تھے, اور 25 سال تک میں ننگے پاؤں پھرتا رہا. یہاں اگر کوئی عقیدت مند بغداد شریف میں 4 دن کے لیے زیارت کے لیے حاضر ہو اور وہ جوتے نہ پہنے تو لوگ حیرت کرتے ہیں اس پر, کہہ رہے جوتے نہیں پہنتا, اور جس کے شہر میں گیا ہے اس کے بارے میں سنو کہ 25 سال تک وہ ننگے پاؤں جنگلوں میں پھرتے رہے, جنگلوں میں, اور ریاضتیں اور مجاہدے کرتے رہے, اور گھاس کھا لیتے, کبھی کانٹے دار شاخیں کھا لیتے, اس طرح کی آپ کی غذائیں, اور کئی کئی روز تک فاقوں پر فاقے گزر جاتے تھے, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا, اور دن رات مطلب انہیں کہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے. یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ 40 سال اس حال میں گزرے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, اس قدر مطلب انہیں کہ آپ نے ریاضتیں کی, مشقتیں کی, اور دین کے آپ مبلغ اعظم ہیں, مبلغ بغداد کہہ لیجئے, مبلغ عالم کہہ لیجئے, اس قدر آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے کہ اس قدر تبلیغ اور اس قدر وعظ کی محفلیں میں سمجھتا ہوں کسی اور اولیاء کے بارے میں منقول نہیں کہ اتنی بڑی بڑی وعظ کی محفلیں جس کو ہم آج اجتماع کہتے ہیں, کہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کسی کے بھی نہیں سنے کہ کسی کے ہوئے. آپ فارسی بولا کرتے تھے، آپ کی زبان جو تھی وہ فارسی تھی، عجمی تھے، عربی نہیں تھے، لیکن آپ کا بیان وہ بھی عربی میں اس قدر حیرتناک ہوتا تھا کہ بڑے بڑے فصیح اللسان عرب جو تھے وہ دم بخود رہ جاتے تھے. بیان کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب میں جلوہ آرا ہوئے اور فرمایا، عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کہتے؟ عرض کیا، بابا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں عجمی ہوں اور اہلیان بغداد جو ہے وہ عربی ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ کھولو. منہ کھلوایا اور سات مرتبہ آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا. لعاب دہن جس کو ہم تھوک بولتے ہیں، میرا آپ کا تھوک ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک کو، مقدس تھوک کو ہم ادباً کہیں گے لعاب دہن. واعظ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، لوگ بھی کچھ اکٹھے ہو گئے، لیکن اب پھر ہمت نہیں پڑ رہی اور منہ ہی نہیں کھل رہا، زبان ہی نہیں چل رہی. اسی عالم حیرت میں تھے کہ عین بیداری میں کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے، بیٹا واعظ کیوں نہیں کرتے؟ کہا، ابا حضور ہمت ہی نہیں پڑتی. فرمایا، اچھا منہ کھولو. پھر منہ کھولا تو مولا مشکل کشا نے چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. تو عرض کیا، سرکار نے تو سات مرتبہ ڈالا تھا، آپ نے چھ مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ چونکہ سرکار نے سات مرتبہ ڈالا تو میں ان کی مثل تو ہوں نہیں، ان کی برابری تو کرنے سے رہا، تو اس لیے میں نے ادباً چھ مرتبہ ڈالا. چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس وقت آدمی تھوڑے تھے، بہرحال آپ نے بیان کیا. بس وہ پہلا جو اجتماع ہوا تھا بغداد شریف میں، اس کا تہلکہ پڑ گیا پورے بغداد میں، اتنا لوگوں پر اثر ہوا، اتنا ہوا کہ ہر طرف شورا ہو گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت پائے کے مقرر ہیں اور بڑے زبردست مبلغ ہیں. چنانچہ پھر دوبارہ جب باز ہوا تو پبلک بڑھ گئی. اب اس طرح بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ستر ہزار کا اجتماع ہونے لگ گیا. اچھا، اب ان دنوں میں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام تو ہوتا نہیں تھا، اب تو مطلب ہے کہ 35 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور مقرر لاؤڈ اسپیکر پر لگا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن وہ تو ستر ہزار کا مجمع اور اسپیکر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں وہ تاثیر پیدا فرما دی کہ آپ کی آواز بغیر کسی سائنسی آلے کی محتاجی کے، جس طرح پہلا آدمی سن رہا تھا اس طرح آخر کا آدمی بھی سن لیتا تھا. یعنی آپ کی آواز پوری، مطلب یعنی کہ پورے اجتماع میں یکساں سنائی دیتی تھی، اور کوئی اسپیکر کی گڑبڑ والے مسئلے بھی نہیں ہوتے تھے. ابھی بجلی فیل ہو جائے تو میری آواز ختم، اور پیچھے والے اونچے ہو کر بےچارے دیکھیں گے اور اونچے نیچے ہو. اچھا، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ ظاہری طور پر تو ستر ہزار کا اجتماع سنتا تھا، لیکن باطنی طور پر دنیا کے کونے کونے میں اولیاء کرام آپ کے واعظ کو سنتے تھے. اس کے بھی کئی دلائل، اس کی روایتیں ملتی ہیں کہ اولیاء کرام اپنے اپنے آستانوں پر مریدوں کو جمع کر کے حضور غوث کا واعظ سنتے تھے. یہ روایتیں میں نے پڑھی ہیں، اولیاء کرام دنیا کے کونے کونے میں ان کا واعظ سنتے تھے. اب سائنسی کنیکشن کے ذریعے، جیسے کہ بیان ریلے ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے جب میں شرف یاب ہوتا ہوں وہاں کی زیارت سے، تو آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ مجھے بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہاں سے بیان ریلے ہوتا ہے ٹیلی فون پر، آپ کو پتا ہوگا، ہزاروں بھائیوں کو پتا ہے. ہمارا سائنسی کنیکشن کے ذریعے بیان ریلے ہوتا ہے، تو اللہ کے ولی، ولیوں کے سردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو تھا وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں ریلے ہوتا تھا. اللہ، سائنسی کنیکشن کو ویسے فوراً لوگ مان لیتے ہیں، مان فوراً لیتا. میری آواز آپ مدینے سے سنتے ہیں، مکہ شریف سے سنتے ہیں، کوئی تعجب نہیں کرتا، فوراً تسلیم کر لیتا. حالانکہ ہزار میل جو ہے وہ مکہ مدینہ دور ہے، اور یہاں کے اسپیکر سے وہاں کا تار جوائنٹ نہیں ہے، تار تو اتنی لمبی نہیں ہے، ایک سائنسی تھیوری ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوا میں سے میری آواز کو کیچ کر کے آپ کو سنا دیتے ہیں. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہوتا، ہمیں بغیر فون کے بولوں مدینے سے اور گلزار حبیب میں آپ لوگ سنیں تو پھر اس کو کمال کہا جائے گا. تو میں ایسا نہیں کرتا، میں تو ٹیلی فون کی لائن میں لگتا ہوں، پھر کہیں جا کر آپ مخاطب ہونے کی مجھے توفیق نصیب ہوتی ہے. لیکن ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی کنیکشن کے سب کو سنا دیتے تھے. اچھا، تو یہ آپ کی کرامت تھی حضور سیدنا غوث اعظم کی. تو یہ باتیں، اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو سائنس کہیں کہیں ہمارے لیے بڑا مطلب ہے کہ ممد و معاون ہو جاتا ہے کہیں کہیں. وہ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک میں نے پڑھا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور میرے مرید کی پردہ دری کی جا رہی ہو، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو، تو میں مغرب میں رہتے ہوئے اپنے مرید کی پردہ پوشی کر سکتا ہوں. عاشقوں نے کہا سبحان اللہ، ہے نا، دیوانے بولے سبحان اللہ. لیکن بعض بیچارے سیانے جو ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بعض وقت کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی مغرب میں رہ کر مشرق والے کا پردہ کیسے ٹھیک کرے گا، اس کی پردہ پوشی کیسے کرے گا، تو یہ عقل میں نہیں آتی بات. اچھا، سب کے لیے میرے تو آتی ہے، میری تو عقل میں سب کچھ آتا ہے، میری عقل میں ہر وہ بات آتی ہے جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، پھر میں نہیں سوچتا، میری عادت ہی نہیں سوچنا اس معاملے میں، کیونکہ میں نے تو یہ گرے سے باندھ لیا ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عشق پر اعمال کی جب بنیاد رکھی تو عقل جو عقل کے گھوڑے جو تھے وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو سائنس نے بڑی مدد کی، سائنس نے اس مسئلے کو، اس عقیدے کو، اس عشق کے قول کو سمجھنے میں بڑی مدد کی. جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی، وہ یوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً 69 سن عیسوی میں تین انسان جو تھے وہ چاند پر پہنچ گئے، اس کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے، ان کے جو بھی جس طرح بھی سائنسی آلات کے ذریعے وہ چاند پر اتر گئے. اخباروں میں یہ خبریں چھپی تھی، اب اللہ بہتر جانے وہ واقعی چاند پر پہنچے نہیں پہنچے. اتنا یقین ہے کہ اللہ کے محبوب چاند سے وراء الورا گئے تھے، اتنا مجھے یقین ہے، چاند بہت پیچھے رہ گیا تھا شب معراج. اتنا بھی یقین ہے کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کیا تو چاند پھٹ گیا تھا، دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اتنا تو یقین ہے. لیکن سائنسدانوں پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائنسی مسئلہ مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے، نہ مانا تو ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اخبارات میں خبر چھپی تھی کہ انسان سائنس چاند پر چلا گیا. اچھا، تو چاند پر نیچے جو ہے نا، چاند سے نیچے زمین پر، یہ چاند جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ میل دور ہے یہاں سے، بہت زیادہ دور ہے. تو نیچے سے رہتے ہوئے اس چاند کی، چاند پر جو تین بندے تھے نا، ان کی ساری نقل و حرکت جو تھے یہاں سے یہ لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو سائنس تک. ایک چاند پر جانے والے کے لباس میں، اس کے یونیفارم میں کوئی مطلب ٹیکنیکل ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا. تو یہاں سے ان لوگوں نے اپنے کنٹرول ٹاور سے اس کو مطلب یعنی کہ کنٹرول کر لیا، یہیں سے کوئی بٹن وٹن دبائے ہوں گے ان کی جو بھی سیٹنگ ہو، تو اس سے وہاں چاند والے کے لباس کو درست کر دیا. تو کروڑوں میل دور جو بندہ ہے اس پر، اس کو زمین سے رہتے ہوئے اس کے لباس کو سائنسدان درست کر سکتا ہے. تو جو ہزاروں میل، بغداد شریف تو یہ، جو ہزاروں میل دور ہو وہاں رہتے ہوئے اللہ کا ولی اگر کسی کراچی والے کا لباس درست کر دے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ وہاں سائنسی کنیکشن ہے، یہاں روحانی کنیکشن ہے، اور سائنسی کنیکشن پر روحانی کنیکشن جو ہے وہ حاوی ہے. سائنسی کنیکشن میں تو خرابی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے نا، مگر روحانی کنیکشن میں خرابی تھوڑی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے مقبول ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مطلب یعنی کہ پاورز دیے گئے تھے، اور بہت زیادہ مطلب یعنی کہ خوارق اور کرامات کا ظہور آپ کی ذات سے ہوا الحمدللہ. تو آپ کے بیان اور مواعظ کا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اجتماع بہت زیادہ کثیر ہوتے تھے اور اس قدر پر اثر ہوتے تھے، اس قدر پر اثر ہوتے تھے کہ اولیاء کرام سے ہی منقول ہے کہ کوئی ایسی مجلس نہ ہوتی تھی، کوئی ایسا اجتماع آپ کا نہ ہوتا تھا کہ جن میں کچھ نہ کچھ یہود و نصارہ مسلمان نہ ہو جائے. اور فساق و فجار کی تو کوئی تعداد نہیں تھی، اتنے اس بیان میں توبہ کر لیتے تھے. اور عموماً ہر مجلس میں، ہر اجتماع میں دو تین جنازے اٹھتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور وہاں سے مجلس میں سے جنازے اٹھتے تھے. آپ کے واز میں 100 علماء بغداد آئے، آپ کی خدمت میں، آپ کے واز میں 100 بغداد کے علماء آئے چیک کرنے کے لیے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل حق ہوتے اور جنہوں نے بھی دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا جب بھی، تو ان کی مخالفت کی گئی، وہ پاک کی مخالفت بھی ہوئی، تو ان کے بھی کچھ لوگ مخالف ضرور تھے. 100 کے 100 علماء نے اپنے اپنے ذہن میں ایک ایک سوال وہ منتخب کیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا، میں یہ سوال کروں گا، میں یہ سوال کروں گا. دیکھو یہ کیا جواب دیتے ہیں، تو پتا تو چلے کہ مطلب یہ کتنے مبلغ ہیں. تو یہ آگے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو پتا ہے روشن ضمیر تھے، دل کے حال جانتے تھے، پتا چل گیا کہ یہ 100 مولانا آئے ہوئے ہیں امتحان کرنے کے لیے. تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی اپنے سر اقدس کو جھکا لیا، مراقبہ کیا. جیسے ہی آپ نے سر مبارک کو جھکایا، آپ کے سینہ اقدس سے ایک نور کی شعاع نکلی، اور جس نے دیکھا دیکھا، جس کو اللہ نے دکھا دیکھا کہ یہ چیزیں سب کو نظر نہیں آتی، اور وہ شعاع گزرتے گزرتے، وہ نور کی کرن جو تھی، لائٹ جو تھی، وہ گزرتے گزرتے ان 100 کے 100 علماء کے سینے سے ٹکرائی، سب کے سینے سے وہ گزرتی گئی. اب جس کے سینے سے وہ شعاع گزرتی وہ تو حیران اور مستر ہو جاتا. تو اس طرح مطلب ان پر ایک جذب کی تھی، ان پر کیفیت تاری ہوئی، اور اب سب کے سب لگے چلا رہے، چیخ و پکار انہوں نے مچا دی، اور اس قدر ہیجان بڑا ان کے اندر، ان سب نے کپڑے اپنے پھاڑنے شروع کر دیے وقت کے عالم میں، اور امامہ بھی سر سے اتار دیا اور بالکل ننگے سر ہو گئے، اور پھر اسی طرح روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے سب کے سب میرے آقا، میرے مرشد غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے. اب یہ کہ جو مطلب اپنے آپ کو بھول کر وجد میں آ کر چلائے چیخے، اگر یہاں کوئی زور سے یا رسول اللہ کہہ دیتا ہے یا کوئی کسی کے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو بعض لوگ مطلب اس پر ہنستے ہیں، بعض ایسے آتے ہیں مطلب جو تنقید کرتے ہیں، ان کو مطلب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. جو مطلب ہے کہ نقلی طور پر اس طرح حرکتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دکھائے اور ریاکاری اس کی نیت ہے، وہ گناہگار ہے، میں اس کی بات نہیں کروں. لیکن جو اپنے آپ پہ نہیں ہے، جس کو کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے، اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، تو اس پر تنقید کرنا، اپنی آخرت کو داؤ پر لگانا نہیں ہے تو کیا. خیر، پھر میرے آقا میرے مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب علماء کو باری باری اپنے سینے پاک سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگاتے جاتے اور فرماتے کہ سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب ہے, وہ تو اپنے حال میں مست ہے, انہوں نے تو اظہار نہیں کیا, لیکن میرے آقا روشن ضمیر ہیں, دلوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, فرمایا کہ سن تیرا سوال یہ تیرا جواب یہ, پھر دوسرے کو پکڑ دے اس کو سینے سے لگاتے, یہ ایک اصلاح ہو رہی ہے. اگر آپ چاہتے تو ان مولویوں کو ڈانٹ کے بھگا دیتے, ان کے پیچھے اپنے مریدوں کو لگا دیتے, مار مار کے ان کو مطلب بھگا دیں, جیسے آج کل تو ماں دفتہ ایسے ہی دور ہے کہ اگر ہم کسی سے الجھ جائیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو چارہ کر دے گا کہ اس کو ذرا دروازے تک پہنچا کر آؤ, تو وہ نہیں چاہتا. امام ہمارے آقا جو تھے وہ تو مبلغ تھے, اور مبلغ ایسا نہیں ہوتا, جس کو دین کا درد ہوتا ہے وہ اپنے مد مقابل وہ مطلب یعنی کہ دلیل نہیں کرتا بلکہ ان کی اصلاح کرتا ہے. تو میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کرامات سے ان کو مطلب مات کیا, اور ایک ایک کو سینے سے لگا دے گئے, اس کا سوال بتا دے گئے, اس کو جواب بھی سنا دے گئے. تو جب یہ اجتماع ختم ہو گیا تو کسی نے ان علماء سے پوچھا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا تھا, تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا, تو ان علماء نے بتایا کہ ہم جب ان کے اجتماع میں گئے نا تو چونکہ نیت میں ذرا گڑبڑ تھی, تو ہم جیسے اجتماع میں گئے اور بیٹھے ہم سب کچھ بھول گئے تھے, اپنا علم سارا ختم ہو گیا, ہمارا جو علم تھا وہ سینے سے نکال دیا گیا, سلب کر دیا گیا. اور جب اس ولیوں کے شہنشاہ نے غوث پاک نے ہمیں سینے سے لگایا, ہمارا علم سارا لوٹ کر آ گیا. اور جو جو یہ سوال ہمیں بتاتے گئے بندہ ہم نے وہی سوچے تھے کہ جس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی وہ پاک نے ہمارا بتا دیا, اور ایسے ایسے علمی جواب دیے کہ ہم تو وہ جواب جانتے ہی نہیں. تو یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ اس طرح مطلب آپ نے اپنے بیانات کے ذریعے, کرامات کے ذریعے, حسن اخلاق کے ذریعے آپ نے اللہ کے دین کو پھیلایا اور اسلام کی تبلیغ کی. بے شمار چور آپ کی بارگاہ میں آتے توبہ کرتے, اور بہتےروں کو آپ نے ولایت کے منصب پر متمکن کر دیا. بہت سے لٹیرے اور ڈاکو آپ کے ہاتھ پر صاحب ہوئے, اور بہت سارے فاسق اور فاجر اور بے نماز قسم کے لوگ جو تھے وہ آپ کے پاس آ کر توبہ کرتے اور نیک مسلمان بن جاتے. ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, کل رات میں نے اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا, تو میرے ابا جان نے مجھ سے کہا کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے, تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت باعظمت میں جا اور ان سے دعا کی درخواست کر کے وہ میرے لیے دعا کرے. تو حضور میں آیا ہوں اس واسطے کہ آپ میرے مرحوم ابا جان کے لیے دعا فرما دیں. تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ کیا تیرے والد میرے مدرسے سے گزرے؟ اس نے جواب دیا جی حضور. وہ نوجوان چلا گیا, دوسرے دن پھر حاضر ہوا اور عرض کیا حضور آج میں نے اپنے ابا جان کو خواب میں دیکھا تو بڑے خوش تھے اور سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور مجھے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب بھی دور کر دیا گیا ہے اور یہ جنت کا سبز لباس بھی پہنا دیا گیا ہے. سب سب امامے کا تاج سجانے والوں تمہیں مبارک ہو. حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کے لباسوں میں سے, جنت کے لباسوں میں سے سب لباس بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی یہ سب امامہ بھی سجائیں گے اور سب لباس بھی پہنیں گے انشاءاللہ. تو کتنے خوش نصیب ہیں سب سب امامہ کا تاج سجانے والے کے جو یہاں ماشاءاللہ سب امامے سجائے ہوئے ہیں, اور بیچارے کتنے محروم ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے امامائی سر پہ نہیں پہنا, اس سنت سے مطلب بیچارے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو امام شریف کے تاج سے محروم نہ کرے, سب کو امام کا تاج نصیب فرمائے. اس کا خواب سن کر میرے مرشد, میرے پیر و مرشد, میرے غوث, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میرا سلسلہ عالیہ قادریہ اور میں غوث پاک کے مطلب یعنی کہ ادنا سے ادنا مرید کے جو آخری مطلب نے سلا ہے اس میں میرا نام بھی درج ہے مریدوں میں. الحمدللہ ہم قادری جو غوث پاک کے مرید کہلاتے ہیں کہ یہ سلسلہ سیدنا غوث اعظم کا ہے. تو میرے مرشد پاک نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا. کیا وعدہ؟ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا. تو جو بغداد شریف کی حاضری دیتے ہیں وہ بھی کتنے خوش نصیب ہیں, ہے نا. جب مدرسے میں سے گزرنے کی یہ فضیلت ہے تو خود غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کے کیا فضائل ہیں. ایک اور مطلب ایمان افروز وقت شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک روز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور بابو الازج کے مقبرے سے, یعنی کہ وہ قبرستان فلاں قبرستان میں ایک قبر ہے اس سے مطلب یعنی کہ آوازیں آ رہی ہیں, کیونکہ عذاب کے آثار ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ صاحب قبر جس پر عذاب کے آثار ہیں؟ اس نے میرے ہاتھ سے خرقہ خلافت پہنا. لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں. آپ نے پوچھا کیا وہ میری مجلس میں کبھی آیا ہے, میرے بیان میں, میرے واعظ میں, کبھی مجلس میں یا میرے پاس آ کر میری صحبت میں بیٹھا, میری مجلس میں وہ کبھی آیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں. آپ نے پوچھا کیا کبھی میرے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بھی معلوم نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوتاہی کرنے والا نقصان میں ہے, یعنی بغداد شریف میں رہتے ہوئے نہ کبھی اس نے میری صحبت اختیار کی, نہ میرا بیان سنا, نہ میرے پیچھے کبھی نماز بھی پڑھی, نہ اتنا مجھ سے وہ دور رہا بغداد میں رہتے ہوئے. تو وہ تو مطلب ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ تو بڑے نقصان میں رہا. اس کے بعد میرے آقا, میرے مرشد, میرے پیر نے اپنا سر مبارک جھکا دیا. جب سر مبارک جھکایا تو آپ پر ہیبت اور وقار کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی فرشتوں نے مجھے بتایا کہ اس شخص نے ایک بار آپ کو دیکھا ضرور ہے, آپ کی ایک بار زیارت کی ہے اور آپ سے اس کو عقیدت کی, اور اس عقیدت کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس پر رحم فرما دیا. غیر لوگ جب وہاں پہنچے تو اب وہ آواز بند ہو چکی. دیکھا آپ نے کہ غوث پاک کی زیارت ایک مرتبہ کر لی تو مطلب اس کا بیڑا دونوں جہاں پار ہو. تو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ دہرے کرامات تھے, کرامات کا ایک چھاٹے مارتا ہوا سمندر تھے, اور کرامت دکھانے کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا یا پریشان کرنا یا حیرت میں ڈالنا نہیں ہوتا, بلکہ دین کی تبلیغ کرنا مقصود ہوتا ہے, جسے موجودہ انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے. تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوں اور اللہ کے سچے دین کو قبول کرے. تو اسی طرح اولیاء کرام کا کرامات دکھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے مطلب ان کے قریب آئیں اور ان سے مطلب ان کے دین سیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ بغیر کسی نبی کے کسی ولی کے بھی دین لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس نے یہ یعنی کہ سلسلہ رکھا ہے, یہ اس کی مشیت ہے, اس کی مرضی ہے, اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے, جس طرح اس کو پسند آتا ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں, میرے مرشد, میرے غوث پاک, پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, قندیل نورانی, شیخ عبد القادر جیلانی, قدس سر روح ربانی, یہ مطلب بڑی زبردست شخصیت کے مالک تھے، صاحب ولایت تھے، صاحب کرامت تھے اور صاحب تاج السلطنت تھے. تو آپ نے بغداد معلہ میں برسر منبر یہ اعلان کیا تھا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. تو جتنے اولیاء کرام اس اجتماع میں حاضر تھے سب نے باری باری آپ کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھا تھا. حضور سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کے پہاڑوں میں اس وقت عبادت کر رہے تھے، تو وہاں بھی ریلے ہوتا تھا، اس وقت کا بیان خراسان میں. تو خراسان کے پہاڑ کے اس غار میں بھی یہ ارشاد سنا جب غریب نواز نے، تو بڑی عقیدت سے سر جھکا دیا اور عرض کرنے لگے، بل علی عینی و علی راسی، نہ صرف گردن پر بلکہ علی عینی میری آنکھوں پر، علی راسی میرے سر پر. تو اس طرح مطلب ہے کہ غریب نواز نے بھی آپ کا سر اقدس کیا. تو جو ولی قبل سے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا سے. ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں. آپ کے استاذ المحترم حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ بڑے پائے کے ولی، بہت ہی زبردست ولی ہے. ایک بار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ قبرستان سے گزرے جہاں شیخ حماد کا مزار تھا، وہاں آپ جو تھے وہ ٹھہر گئے اور دیر تک کھڑے رہے، صبح چلے تھے دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سورج کافی نکل آیا اور دھوپ بڑی تیز ہو گئی. بہت ایمان افروز واقعہ ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. لوگ آپ کے پیچھے دست بستہ کھڑے تھے، کسی کی ضرورت تو تھی نہیں کہ آپ کو مطلب ہے کہ اس کیفیت پہ چھیڑے. پھر آپ جب واپس لوٹے تو آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں تھے، خوش تھے، اطمینان کی کیفیت. تو آپ سے جب کیفیت سے باہر آ گئے تو پوچھا گیا کہ حضور اتنا طویل قیام آپ نے کیوں فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم 499 سنہ ہجری کا دن تھا اور روز جمعہ تھا، ہم جمعے کی نماز ہمارے استاد تھے شیخ حماد، میرا جوانی کا عالم تھا، تو ہم اپنے استاد محترم کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے. سردیوں کی سخت سردیوں کا موسم تھا، تو استاد محترم نے مجھے نہر میں دھکا دے دیا، نہر سے گزرے اور دھکا دے دیا. اب میں پانی میں گر گیا، ہاتھ میں کتابیں بھی تھیں، تو کتابوں والا ہاتھ تو میں نے اونچے کر لیا، بچا لی کتابیں کسی طرح بھی، اور میں نے جو تھا وہ جمعے کے غسل کی نیت کر لی. جب میں گر گیا تو جمعے کے غسل کی نیت کر لی، ڈبکیاں مارو کر کے میں نکل آیا. تو ہمارے استاد جی اور جتنے ساتھی تھے وہ سب جا چکے تھے، اور میرا سوف کا موٹا سا لباس تھا وہ سب پانی میں بھیگ گیا. اب اس کو میں نے جوتوں نچوڑا اور اسی کو پہنا، اور بہت سردی سے کپ کپاتا ہوا میں گیا. تو ساتھی جو تھے وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، دوستانہ ماحول تھا. تو شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہنسو مت، میں نے عبد القادر کے امتحان کے طور پر اس کو نہر میں ڈالا تھا امتحان کے لیے، اور یہ ماشاءاللہ بہت ثابت قدم. آپ لوگوں نے عراق کی سردی غالباً دیکھی نہیں ہوگی، میں نے دیکھی عراق کی سردی، اتنی سخت سردی عراق کی میں نے بہرحال کبھی زندگی میں اتنی سردی نہیں دیکھی. حالانکہ رجب شریف کا مہینہ تھا، ایک بار میں گیا تھا جب ظہر کا وضو ہم نے موصل میں کیا تھا، ظہر کا وضو وہ بھی یادگار وضو تھا، اتنا ایمان سے ٹھنڈا پانی، یعنی کہ منہ پر پانی ڈالتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ پانی منہ پر ہم ڈال بھی رہے ہیں، سن سن ہو جاتے تھے. اب فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا، میں نے اپنے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دیکھا کہ ان پر ہیرے اور جواہرات سے مرصع لباس ہے، سر پر یاقوت کا تاج ہے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، کہ یہ سب یعنی کہ جنت کی نعمتیں ہیں. سونا مرد پر اس لیے حرام ہے کہ یہ جنت میں ان کو دیا جائے گا, جنت میں سونا ملے گا اور ریشم بھی ملے گا مرد. یہاں پرہیز کر دیجئے وہاں ملے گا. یہاں جو سونے کے لوکیٹ اور زنجیریں پہنتے ہیں نا, سونے کی انگوٹھیاں چڑھا لیتے ہیں مرد, تو ان بھائیوں کو سوچنا چاہیے. تو ابھی یہ سونے کی زنجیریں اتار دو, بلکہ امیٹیشن زنجیریں بھی نہیں پہن سکتے. کسی بھی دھات کی زنجیر مرد نہیں پہن سکتا, صرف چاندی کی انگوٹھی, وہ بھی ایک مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے. وہ بھی کیسے, غور سے سنو, چاندی کی ایک انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو, پورے بھی نہ ہو, 4.5 ماشے سے کم ہونا ضروری ہے, 4.25 ماشے ہو, 4 ہو 3 ہو 2.5 ہو 3.5 ہو جو بھی, 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی, اس میں ایک نگ ہونا چاہیے. نگ کا وزن چاہے کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں, ایک نگ ہو, ایک سے زیادہ نگ نہ ہو, بغیر نگ کی بھی نہ ہو, ایک نگ ہونا چاہیے. تو صرف یہ انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد, اس کے علاوہ اور کسی دھات کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. چاندی کی بھی ایک سے زیادہ نہیں پہن سکتے. آپ بولیں گے 2 2 ماشے کی 2 بنا لی, 4.5 سے کم ہے 2 نہیں چلے گی, چاندی کا چھلا بھی نہیں چلے گا, لوہے کا چھلا بھی نہیں چلے گا. یہ طرح طرح کے لوہے کے اور چھلے لوگ پہنتے ہیں, پوچھتے ہیں, بولتے ہیں مدینے سے آیا ہے, تو بھائی اس کے پہننے کا حکم بھی مدینے سے آیا ہے یا نہیں, مدینے والے نے پہننے کی اجازت بھی دی یا نہیں, یہ تو پوچھو. ہم حج کے سفینے میں تھے نا, ابھی حج کے سفینے میں, تو حج کے سفینے میں یار لوگوں نے رنگین ٹی وی بھی اٹھائے تھے, تو آپ کہیں گے جی مدینے سے ٹی وی آیا ہے, اس میں تو ڈرامہ دیکھنا چاہیے. معاذ اللہ, ایسا نہیں ہے نا. تو وہاں کا کہہ کر پہننا یہ تو زیادہ جرم ہوا, کہ ان کا حکم اس قدر ٹھکرا رہے ہو کہ وہاں کا پہن لیتے ہو, وہاں کا تو بالکل ہی مطلب, وہاں سے تو اور بھی بچنا چاہیے گناہ کی چیزوں سے, ہے نا. چھدا بھی پہننا یہ جائز. تو بہرحال وہ قبر میں تو ٹھیک ہے, قیامت وہ جنت میں ٹھیک ہے, وہ تو سونا ملے گا ہی ملے گا, ریشم بھی ملے گا مرد کو. اچھا, تو وہ سونے کے کنگن بھی ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے, پاؤں میں سونے کے پاپوش تھے, نالے سونے کے تھے. استاد محترم حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیں وہ سیدھا ہاتھ جو تھا نا, وہ ہلا نہیں سکتے تھے. شیخ حماد کا سیدھا شل تھا, وہ مفلوج تھا. تو میں نے پوچھا, بہت فرمایا, میں نے پوچھا کہ یا استاد یہ آپ کا ہاتھ مبارک کیوں مفلوج ہے, یہ ہلتا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس دن میں نے تم کو جو اسی ہاتھ سے دھکا دیا تھا نہر میں, تو وہ قبر میں پہنچ کر پتا چلا اور یہ ہاتھ میرا شل ہے. ہمیں عبد القادر تو معاف کر دے, مجھے تو معاف کر دے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو پھر یہ ہاتھ میرا چل پڑے گا. چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیر تک جو کھڑا تھا نا, اسی وجہ سے کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے استاد کی سفارش کر رہا تھا اور ان کے لیے دعا کر رہا تھا, بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے استاد کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور انہوں نے مجھے سیدھے ہاتھ سے مصافحہ بھی کر لیا. اور جب میں دعا کر رہا تھا اس وقت 5,000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے, اور دعا کا اتنا زبردست اجتماع ہو گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا. اب یہ قصہ جب لوگوں کو پتا چلا تو یہ بات تو پھیل گئی, اور شیخ حماد سپاہی کے ولی بہت بڑے ولی تھے اور غوث پاک کے استاد بھی تھے. لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ استاد شاگرد سے افضل ہی افضل ہو, شاگرد بھی افضل ہو سکتا, لیکن وہ بھی اپنی جگہ بہت بڑے باکرامت ولی تھے. اب یہ بات پھیلتے پھیلتے شیخ حماد کے مریدوں تک پہنچی. اب مریدوں کو ذرا ناگوار گزرا کہ یار یہ تو اپنے پیر صاحب کے بارے میں ایسی یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, ہمارے پیر صاحب تو بہت پاور فل تھے اور وہ بات کے بھی استاد تھے, یہ کیا سارا معاملہ ہے. چنانچہ کافی لوگ جو تھے وہ مریدین وہ غوث پاک کے آستانے پر پہنچ گئے تاکہ غوث پاک سے مطلب یعنی کہ اس واقعے کو دریافت کریں. اتنے میں ہاں جب یہ پہنچے تو تو ان سب پر ہمت داری ہو گئی. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ عثمان کو پوچھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو پھر آپس میں مشورہ ہوا اور دو بزرگوں کو انہوں نے اپنا مطلب یعنی کہ نمائندہ چنا کہ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب بن یوسف ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ اور شیخ ابو محمد عبد الرحمان کردی, ان دونوں مداد کے بزرگوں کو انہوں نے اپنا نمائندہ چنا کہ چلو ان دونوں کو میں تحقیق سپرد کرتے ہیں, اس بات سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہو رہی تو ان کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو جا کر بولیں گے, ابھی وہ موجود نہیں تھے وہاں, ان کو جا کر بولیں گے یہ دونوں مطلب ہے کہ مستند بزرگ ہیں اور صاحب کشف و کرامت بھی تھے, ان دونوں کو اپن جا کر بولتے ہیں کہ آپ اس واقعے کی تحقیق کر دیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. یہ ابھی انہوں نے پلاننگ کی اور بولا کہ اپنے ہم ان کو جا کر بولیں گے, 8 دن میں آپ ہم کو یہ تحقیق کر کے دے دیں. تو ہمارے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سب سمجھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا ٹھہرو ابھی سب کچھ فیصلہ ہوا جاتا ہے. اب وہ گھبرا کے سب بیٹھے رہ گئے. اتنے میں شیخ یوسف ننگے پاؤں توڑتے ہوئے بے تابانہ میرے مرشد کے آستانے کی طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں اور آستانے میں داخل ہوئے اور سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا, ابھی ابھی میں اپنے گھر میں تھا کہ میں نے اپنے پیر و مرشد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور شیخ حماد نے مجھے حکم دیا کہ ابھی ابھی جاؤ شیخ عبد القادر گیلانی کے مدرسے میں اور وہاں مشائخ وغیرہ جمع ہے ان سے کہہ دو کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ خبر دی ہے وہ سب سچ ہے, تو میں یہ بتانے آیا. ابھی وہ اپنی بات ختم کرنے بھی نہ پائے تھے کہ شیخ عبد الرحمان بھی دوڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے بھی یہی بیان کیا کہ ابھی ابھی مجھے اپنے شیخ حضرت شیخ حماد کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ جلدی شیخ عبد القادر جیلانی یہ بارگاہ میں پہنچو, وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں جا کر کہہ دو کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے متعلق وہ سچ کہا. اب وہ سارے مؤذن جو تھے جن کو نمائندہ بنایا ابھی تو بیٹھے بیٹھے بنایا نمائندہ, وہ نمائندے خدا در پہنچ گئے ان کے اور انہوں نے مطلب غوث پاک کی اس مطلب لینے کے بعد کی تصدیق کر دی. اس پر شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے مریدین تھے وہ سب نادم ہوئے اور سب نے میرے مرشد غوث پاک سے معافی طلب کی. تو اس طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آقا ہمارے شیخ ہمارے پیر یہ سیدنا غوث اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اتنے پاور فل پیر ہیں, اتنے پاور فل پیر ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید کو خواب میں 70 مرتبہ غسل کی حاجت ہو گئی. اب پریشان ہے اور ہر بار خواب میں ایک نئی عورت اس کو نظر آتی اور اس کو مطلب یعنی کہ غسل فرض ہوتا, بعضوں کو وہ جانتا تھا بعضوں کو تو جانتا بھی نہیں تھا. اب الگ صبح وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پریشان ہو کر حاضر ہوا تاکہ رات کا واقعہ سنائے اور کچھ علاج طلب کرے. تو وہ تو روشن ضمیر انہیں بتانے کی ضرورت ہی کیا, وہ جیسے اپنے مرید کو دیکھا تو خود ہی فرمانے لگے کہ رات کے واقعے سے گھبراؤ مت, اس سے گھبراؤ مت, میں نے آج رات لوہے محفوظ کی طرف جب دیکھا تو تمہارے نام کے ساتھ پلا پلا عورت کے ساتھ زنا کرنا لکھا تھا, تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرے مرید کی تقدیر سے گناہوں کو بدل دے اور اس کو عیبوں سے بچا لے, چنانچہ جو بنا تو بیداری میں کرنے والا تھا 70 عورتوں سے وہ تیرے ساتھ خواب میں کر دیے گئے اور اس طرح مطلب تو ان گناہوں سے بچ گیا کہ خواب میں جو کچھ ہوا تو اس سے گناہ نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ خواب سے بدل دیے گئے. تو ہمارے مرشد، ہمارے غوث اتنے الحمدللہ پاور فل تھے. مجھے حد نگاہ تک وسیع نام اعمال دیا گیا ہے جس پر میرے مریدوں کے نام لکھے ہیں، اور قیامت تک آنے والے احباب کے مریدوں کے اس میں نام درج ہیں. اور مجھے بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، میرے مرید ہیں، ان کو بخش دیا گیا ہے. میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے احباب میں سے، میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے اور میں اپنے مرید پر اس طرح چھایا ہوا ہوں جس طرح زمین پر آسمان کا سایہ. مجھے اپنے اللہ جل جلالہ کی عزت کی قسم، اپنے اللہ کے جلال و عزت کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت میں نہیں، جنت کی طرف نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کر لوں. مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نہ خدا، غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، ادھر میں پیا میری دولت نہیں یا، بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم، کہوں کہے کس سے حسن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماہ. پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں نے وہ دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے، دل جوئی کی نیت، بھائیوں دل جوئی کروں گا. کبھی بھی خدا مدنی ماہ، تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول. تو آب نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیکھتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیکھتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.